पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो अनाज क्या सुन रहे गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद देखो अव्यक्तादी भूता ने व्यक्त मध्यादि भाग अव्यक्त तत्र का परिदेवना अब यही प्रसंग छिला था। भगवान ने भी कहा है मया तत्मिदम सर्व जगद अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त मूर्तिना मया इदम सर्व तथम अव्यक्त रूप से ये संपूर्ण संसार मेरे द्वारा व्याप्त है। अपनी मूर्ति क्या बताई मूर्ति मूर्त कहते हैं वास्तव में आकृति वाले को। तो भगवान की मूर्ति क्या है अव्यक्त मूर्ति ना मया तत्मिदम सर्वम अव्यक्त मूर्ति ना। मानो साधक जितने होते हैं जो साधना करे तो साधना करने वालों को एक तो सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख बुद्धि से कोई काम न करे भोग बुद्धि से कोई काम न करे क्यों भोगी और होता है योगी और होता है साधु होता है योगी होता है भोगी नहीं होता। तो भोग बुद्धि से काम नहीं करे योग बुद्धि से काम करे सब काम जितना करे योग बुद्धि से। तो योग होता है समत्वम योग उच्यते तो समता कोई शरीर नहीं है समता तो भाव होता है तो भाव होना चाहिए साधक भाव सही होता है। ये स्थूल शरीर साधक नहीं होता ये स्थूल शरीर तो प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता है कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में इसका परिवर्तन न होता हो। जिस क्षण में परिवर्तन न होता हो ऐसा कोई क्षण है ही नहीं। ठीक विचार किया जाए तो प्रकृति है उसके प्रकृति के दो स्वरूप होते हैं एक अपरार एक अपरा एक परार एक परा। तो भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रसदा अपरायम इतस्तु अन्य प्रकृति विद्धि में पराम इससे अन्य है वो परा प्रकृति है। परा प्रकृति है वो जीव भूताम भरा जीव भूताम जीव रूप धारण किया है जीव रूप है वो स्थूल रूप नहीं है। एदम धार्यते जगत जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है संपूर्ण जगत को धारण करने वाला जीव है। जीव की दृष्टि में जगत है भगवान की दृष्टि में जगत नहीं सच्चा मैं ही हूँ सभी और भगवत भगवान के भगत की दृष्टि से वासुदेव सर्वम। तो भगत की दृष्टि में भी परमात्मा है और परमात्मा की दृष्टि में भी परमात्मा है मतलब परतर नान्यत किंचित दस्त निरंजन है मेरे सिवाय किंचित मात्र भी नहीं है। मैं अव्यक्त मूल मेरा और सब संसार को देखा जाए तो अव्यक्त देरी भूता नहीं और व्यक्त मध्या नहीं अव्यक्त निर्जना नहीं। तो पहले अव्यक्त है, फिर बीच में मध्यक्त होते हैं और अंत में अव्यक्त होते हैं। सपना आता है तो पहले जागृत अवस्था होती है और सपने में जाग जाता जागृत अवस्था वैसे होती है। जागृत अवस्था होती है बीच में, मध्य में स्वप्न अवस्था होती है। ऐसे संसार मात्र के मध्य में ही व्यक्त अवस्था होती है तो वास्तव में व्यक्ति अव्यक्त अतिथि भूतानि संपूर्ण प्राणी जितने अव्यक्त है अव्यक्त दिखा नहीं व्यक्त मध्य नहीं। जैसे मध्य में स्वप्न आया ऐसे व्यक्त में मध्य है तो वास्तव में आधा बनते नास्ती वर्तमान में भी तथा जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में भी नहीं होता। वर्तमान चाहे दिखे है ऐसा प्रतीत हो ये बात अलग है, परंतु मध्य में क्या आधा बनते नास्ती वर्तमान में भी तथा वर्तमान में भी नहीं है तो अव्यक्त स्वरूप हुआ। तो साधक मात्र अव्यक्त होता है, व्यक्त साधक नहीं होता। व्यक्त तो एक क्षण ठहरता नहीं। आप थोड़ा विचार करें, यह जो स्थूल सूर्य दिखता है ना, इस स्थूल सा तो प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। क्षण परिणाम अनुभावा रीति स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के सिवाय सबके भाव सबके सब क्षण परिणाम भाव है। अभी अव्यक्त भी जिसमें व्यक्त हो तो स्थूल है, एक चेतन शक्ति है उस रीते चिति शक्ति है, चिति शक्ति के सिवा क्षण परिणाम भावा सब के सब क्षण परिणाम ही है। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। आप हम जितने गए भाई बहने बना बैठी है, आप हम सब माँ के जन्मते हैं तो क्या रूप होता है, आज क्या रूप है, छोटे चूहे की तरह होते हैं छोटे से, आज इतने बड़े होंगे। तो ये मानना ही पड़ेगा, ये संसार प्रतिक्षण बदलता है, बदलने क्या पुंज है उसका नाम ही संसार है। संसार नाम किसका है जो बदलता रहे, बदलता रहे तो वो साधक कैसे होगा। साधक होता है वो तो न बदलने वाला होता है। साधक को सिद्धि होती है तो क्या शरीर की सिद्धि होती है, सिद्ध होता है तो सिद्ध तो अशरीरी होता है। तो इस वास्ते साधक भाव होता है तो भाव शरीर होता है उसका, उस थोर से ये नहीं होता। तो साधक को सबसे पहले ये बात माननी चाहिए, पहले स्वीकार करना चाहिए कि मेरा स्वरूप ये नहीं है। ये समझ में आवे चाहे ना आवे, समझ में आने पर मानेंगे ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग तो वो होता है जो समझ में आने पर मानेंगे, अरे भक्ति मार्ग वो हो जाए तो पैसे श्रद्धा कर देते हैं। भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में यही फर्क है, दोनों विलक्षणता दोनों में एक एक विलक्षणता। ज्ञान मार्ग तो ज्ञान मार्ग में तो ब्रह्म से नीचे पैर भी नहीं रखते, ब्रह्म हूं मैं आरंभ में ब्रह्म, और भगत सिद्ध हो जाने पर ब्रह्म होता नहीं, और वो शादी करता है परमात्मा प्राप्त होने पर। गोस्वामी जी महाराज ने सबके बाद में विनय पत्रिका लिखी है, जितने ग्रंथ लिखे सब लिखने के बाद लिखे। उस समय में भी गोस्वामी जी महाराज सासों पर समय थे, उस समय माँ से कहते हैं, माँ से छोटा बच्चा होता है ना माँ से निशंक होता है, माँ से कहते सोचा है माँ मैं तो मूर्ति करूंगा या कहा मूर्ति करूंगा, मन में आएगी माँ से कहते थे, माँ से कहने में संकोच नहीं करता है, पिताजी को कहने में संकोच करता है, कबो के अम्ब अवसर पाए मेरी शुद्ध ध्याय भी कसु करुण कथा चलाए। आपका नाम लेके पेट नाम मत सुना, पहले नाम मत सुना, क्यों नाम सुनाने से मेरे चरित्र की तरफ ध्यान चला जाएगा, मेरे आचरणों की तरफ ध्यान चला जाएगा, नाम नहीं सुनाना। ऐसे करना कि आपका नाम लेकर पेट भरता है। एक ऐसा है महाराज जो आपका नाम लेकर पेट भरता है और अपना भजन करता है, समझे? तो मात तुम कह देना महाराज को, कभी हम अवसर पाए करके जब महाराज खुश जाते हो सब मैं छेड़ना और सब मत छेड़ना बात मत छेड़ना। हाँ दासी दास का है, आपका दासी का दास कहलाता है, तुमसे दास है ऐसा क्या बताया ऐसा है महाराज। पूछे प्रेम से तो फिर कैंपस कहना खुशी होकर पूछे, जो खुशी हो रही जो मेरे पर दया करे, बिगड़ी हुई बन जाए, मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी और मैं महाराज अगर मेरा काम बन जाएगा तो आपके मालिक के जस कहूंगा खुश देते माँ को भी माँ को भी खुश देते राम जी के जस कहूंगा। और मेरा काम क्या है, मेरा काम यही है, विदेश गया मैंने ये कहूंगा। तो वे सिद्ध होने पर भी महात्मा होने पर भी तत्व के जीवन महात्मा है वे पालकी मानते हैं, छोटा मानते सदा, नम्रता सरलता स्वाभाविक ऐसी रहती है। और वास्तव में देखा जाए अब वास्तव में ज्ञानी भी है, गीता में ज्ञानी पद उसके लिए दिया है, चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृति न माम भजन्ते, उसमें आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, भक्त का नाम ज्ञानी है। और जो गुणातीत होता है उसको ज्ञानी नहीं कहा भगवान ने, गुणातीत को ज्ञानी नहीं कहा है, भगत भगत भगत भगत को ज्ञानी कहा है। यो माँ मे मोरो जाना थी पुरुषम सर्वित, वो सर्वित नहीं है ज्ञानी, गुणातीत तो सर्वित में है, सर्वित बदती माम सर्वभाव सब भाव से मेरा भजन करता है वो सर्वित है। इसमें गोस्वामी महाराज ने कहा है कि प्रेम भक्ति पर सो रघुराई अभ्यंतर मल कब हो न जाए, प्रेम भक्ति के बिना भीतर का मल मिटता नहीं, वो मल ऐसा होता है मुक्ति मार्ग नहीं होता, सूक्ष्म होता है मुक्ति मार्ग नहीं होता, वो क्या करता है वो मतभेद करता है, मतभेद जैसे रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, शंकराचार्य है, यानी मतभेद रहता है ना, वो मतभेद में काम करता है, ऐसा सूक्ष्म रहता है वो, और भक्ति के द्वारा वो मल नहीं रहता। सूक्ष्म मल जो होता है वो प्रेम भक्ति मन सौरभ्राही सौरभ राही है, अभ्यंतर मल को बन जाए तो अभ्यंतर मल रहने से मतभेद रहता है, अभ्यंतर मल मिट जाता है तो फिर भेद नहीं रहता। इस बात सर्वविद है उसको ज्ञानी है, अरे भक्ति के साधक को भी ज्ञानी कहा है, महात्मा न सो माम पार्थ देवी प्रकृति मास्ता भजन ध्यान निमनसो ज्ञाता भूतादि में व्ययम अव्ययम भूतादि में ज्ञातवा अव्यय जान कर अव्यय जानता है तो भगवान में व्यय है वो भी अव्यय है। महात्मा ना सुमाम पार्थ महात्मा लोग मेरा बदली करते हैं तो वो साधक भी अव्यक्त मूर्ति होता है, भगवान ही अव्यक्त मूर्ति है अव्यक्त है। इस वास्ते साधक मान को साधक शरीर नहीं होता, साधक शरीर क्या होगा, भोगायतनम शरीरम, शरीर का लक्षण पिता है भोगायतनम। आप जैसे रसोई घर होता है, रसोई घर होता है भोजन बनता है और भोजन करते हैं, वह कार्य में बैठकर भोजन करते हैं, तो रसोई घर होता है, इसी तरह से ये शरीर है, ये भोगा इतने भोगों का आयतन है, घर है, स्थान है, भोगा इतनम शरीरम, इसमें बैठ करके काम करता है सभी, तो ये काम करने का स्थान है, उसका स्वयं का थोड़ा स्वरूप है, कोई भी शरीर स्वरूप नहीं होता, स्वरूप तो धारण करता है, स्वरूप तो बनता है, माँ की पेट में पेट बनता है और यहीं पड़ा रहता है, मरता है तब यहाँ ही पड़ा रहता है, लोग उठाते हैं, बढ़ते हैं, कृमि बीट भर सके तो बताया कीड़ा पड़ जाएगा अथवा भस्म हो जाएगा अथवा भिष्टा हो, तीन तीसरी होगी, जानवर खाएंगे तो भिष्टा हो नाला बन जाएगा, और ऐसे ही पड़ा रहे तो कीड़े बन जाएंगे और बांधे तो भस्म बन जाएगा, तीन संज्ञा बताई, ऐसा शरीर है, तो ये शरीर तो ऊपर की चोड़ी है, आपका स्वरूप व्यक्त नहीं है, व्यक्त बनता है, अव्यक्त होता है, फिर अव्यक्त बनता है, फिर व्यक्त बनता है, अव्यक्त आदि नहीं, भूतानि सब प्राण अव्यक्त आदि है, अव्यक्त देना नहीं है, अव्यक्त मध्य नहीं है, मध्य में व्यक्त होते हैं, तो मुख्यता रूप तो आपकी अव्यक्त ही है, मुख्यता स्वरूप है, तो अव्यक्त होकर ये भगवान का भजन करते हैं, एक स्थूल शरीर होता है, एक भाव में शरीर होता है, तो भजन ध्यान तो भाव में शरीर से होता है, सुर सृष्टि होता, भजन क्या है, पन्नगारी सुनो, प्रेम सम भजन दूसरा, प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है, प्रेम होता है वो शरीर तत्व होता है, सुर सृष्टि होता है, आसक्ति है वो आसक्ति, वो पात्र जड़ होने से नाश होने से उसका नाम कामना हो गया, उसका नाम वासना हो गया, वो भी अगर प्रात चिन्ह में हो जाए तो वो प्रेम है, वो आसक्ति वो कामना पात्र चिन्ह में होने से चिन्ह में विषय होने से वो अव्यक्त मूर्ति होता है, वो प्रेम कहलाता है, अरे राग आसक्ति स्थूल होता है, वो स्थूल होता है, वो तो पन्नगारी सुनो, प्रेम सम भजन दूसरान, अस विचार पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुण गान, ऐसे विचार करके पुण्य पुण्य मुनि बार बार मुनि हजू राम गुण गाते, भगवान के गुण गाने से, भगवान के गुण गाने से प्रेम प्रकट होता है, भगवान की रुचि पैदा होती है, भगवान मीठे लगने लगते हैं, वास्तव में ये है भूल, देखो भाइयों ध्यान देना बात है, बाहर सबके ध्यान देने की बात है, ख्याल करने की बात है, भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव रूप अनादि रूप से जीव रूप है जो मेरा रूप है, ममई वंश मेरा ही अंश है, मम ए वंश कहने का तात्पर्य जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने शरीर को कहते हैं तो पिता का कहते हैं, परम पिता का और माँ का दोनों अंश है, ये केवल पिता का अंश नहीं, कोई भी माँ का अंश मिला हुआ है, माँ बाप दोनों से मिलकर के हमारा शरीर बना, माँ बाप से बना है, मूल में तो परमात्मा का अंश है, मम एव अंश हो, अंश मेरा है केवल, मम एव अंश, एव कहने का तात्पर्य प्रकृति अंश नहीं है, केवल परमात्मा का अंश है, शुद्ध है, मम एव अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन शान इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सती, ये प्रकृति में स्थिर रहते हैं, देखे स्वयं प्रकृति का अंश होते हुए प्रकृति स्थानी है, तो प्रकृति में स्थिर रहती है, और ये स्वयं परमात्मा का अंश होता हुआ परमात्मा स्थित नहीं रहता, प्रकृति स्थानी कर सकती, प्रकृति में स्थित रहते हुए इंद्रियां इनको खींचता है, अर्थात इन्हों को अपना स्वरूप मानता है, ध्यान देना ध्यान, ये अपना स्वरूप क्या मानता है कि प्रकृति स्थानी मन साक्षण इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित रहते हुए वे सदा ही प्रकृति में स्थित रहती है और उसको अपनी मानता है। शरीर प्रकृति में स्थिति अपने नहीं छोड़ता और ये प्रकृति को छोड़ता अपना अपना रूप स्वरूप जो परमात्मा उसको छोड़ देता है। अंश तो है मेरा और प्रकृति में स्थिति उसको अपना मानता है। ये अपने शरीर को मुख्य मानता है ना, शरीर को मुख्य ऐसा मानता है कि शरीर में हूं मैं, शरीर रहे तो ये बात समझ नहीं आती। ये बात कहे तो लोग समझते ही नहीं कि मैं तो शरीर हूं, ये मैं हूं, यही मैं हूं। अरे प्रकृति में स्थित है ये शरीर, मैंने शरशान है प्रकृति स्थान है। अगर तुम प्रकृति में, तुम परमात्मा में स्थित नहीं हो, प्रकृति में स्थित हो जाओ, प्रकृति स्थान एक नौकर सुती उनको अपनी मानता है तो शरीर को अपना मानता है। ये परमात्मा का अंश होता हुआ परमात्मा में स्थिर नहीं रहकर और प्रकृति में स्थित वो अपने अपनी मानता अपनी, ये मैं हूं। तुम निराकार हो ये मुझे समझ में नहीं आती कि सज्जन ऐसी करते हैं, मैं क्या हूं। कई बार मैंने ये कहा है कि तुम शरीर में रहते हुए भी बाद में तुम परमात्मा के हो कि मैं हूं, मैं तो शरीर हूं। अरे तुम शरीर नहीं हो, शरीर धारण किया हुआ है और शरीर के सिवाय अपना सुख मानता ही नहीं, क्योंकि प्रकृति स्थान नहीं कर सकती। शरीर प्रकृति से बना हुआ, प्रकृति से बने हुए कोई अपना मानता है। सबसे बड़ी भूल अगर मनुष्य की है तो यही है कि अपने स्वरूप को मानता है शरीर। शरीर एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, एक क्षण भी, और ये अपने शरीर मानता है स्थायी रूप से। शरीर एक क्षण भी रहता नहीं, प्रत्येक क्षण में क्षण परिणाम भावा, स्थिति शक्ति के सिवा क्षण परिणाम भावा, प्रतिक्षण बदलता, प्रतिक्षण बदलता ही है। केवल बदलने बदलने का नाम संसार है। देखो संसार की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन अवस्था होती है। तो उत्पत्ति अवस्था होती है और फिर स्थिर मध्य अवस्था होती है, फिर अंतिम अवस्था होती है। तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन अवस्था होती है, तीन अवस्था हरदम ही होती है, हरदम ही प्रत्येक क्षण होती है तीन अवस्था। तो अवस्था बदलना बदलने का नाम ही संसार है। संगम प्रकार संसार तीन संसार, जो सत्ता रहता है हरदम है उस धर्म संसार हुआ। तो शरीर हरदम बदलता है। देखो हम लोगों को दिखता है एक पदार्थ की क्रिया, एक ये पदार्थ है, ये पदार्थ ये सही है पदार्थ है, और एक इस क्रिया, ये दोनों प्रकृति का स्वरूप है। पदार्थ भी क्रिया का स्वरूप है, प्रकृति का कार्य है और क्रिया भी प्रकृति का कार्य है। तो क्रिया हरदम होती है, इसमें अपने लोगों की साधारण दृष्टि से तो शरीर प्रधान दिखता है पदार्थ, परंतु प्रधान है उसमें क्रिया, पदार्थ प्रधान नहीं है। हरदम आप देखो तो परिवर्तन ही परिवर्तन दिखेगा। तो परिवर्तन दिखता वस्तु कहां हुई, हरदम बदलना ही बदलना हुआ तो वस्तु कहां हुई, क्रिया ही क्रिया हुई। क्रिया ही वस्तु रूप से देती है, क्रिया ही क्रिया रूप से दिखती है। अर्थात पदार्थ दिखते हैं, क्रिया नहीं दिखती तो है क्रिया ही क्रिया, केवल क्रिया ही क्रिया। तो क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति का स्वरूप है, ये आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप अभ्यक्त है। अभी जो दिखे बैठे हुए हूँ ये मेरा स्वरूप है, ये मैं हूं, ये आप नहीं है, आप है नहीं है। अगर यही आप है तो ये शरीर तो छूट जाता है, पर छूटने पर आप कहाँ जाते हैं? आप तो साथ में रहते नहीं, ना तो शरीर के साथ रहते हैं ना शरीर साथ जाता है। आप अलग हो, शरीर अलग है, ऐसा मानना ही पड़ेगा। मकान अभी हम इस मंडप के भीतर बैठे हैं, तो मंडप में हम अलग अलग हो जाते हैं, और हमारे से मंडप अलग होता है तो मंडप में बैठे हुए भी हम मंडप से अलग अलग है। अभी मंडप थोड़े ही हम, अब इस मंडप में बैठे हुए हम मंडप नहीं है। ऐसे शरीरधारी होने पर भी आप शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर पड़ा रहता रहा आप चल देते हो, शरीर है तो पड़ा रहता है। तो शरीर आप शरीर धारण करते समय भी आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से अलग हो। मकान में आदमी रहता है पर मकान से अलग होता है। मकान को छोड़कर आप चले जाते हो और मकान पीछे रहता है, तो मकान पीछे रहता रहा आप अलग हो जाते हो, तो अलग हो जाते नहीं हो, अलग हो। मकान में बैठे हुए भी मकान से आप अलग हो, मकान रूप थोड़े ही हो आप। आपका स्वरूप अलग है, मकान का स्वरूप अलग है, आप मकान में रहते हो। इस तरह से आप मकान में शरीर में रहते हैं, आज तो आप शरीर में भी रहते नहीं है, मानते हैं। भगवान ने जहां वर्णन किया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, पहले आरंभ में ही अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम, इदम सर्वम येन ततम तद अविनाशी विद्धि। अविनाशी तुम उनको समझो जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। संपूर्ण संसार में व्याप्त है वो अविनाशी तत्व है, और अविनाशी होता ही वही होता है सद या वही होता है सिद्ध। जब तक शरीर का संबंध साथ में मानता है तब तक साधक है, वो सिद्ध सर्वता छूट जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो मुख्य तो अभ्यक्त ही हुआ, अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अभ्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता, कोई नित्य सर्वगत, वो भी नित्य का नित्य के साथ में सर्वगत होते हैं। ये सर्वमिदम तत्त्वम् नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन, ये असल है, यह सर्वगत है। एक रूप एक शरीर में अपने को मानता है सर्वगत, है अविनाशी तद्विधि ये सर्व इदम ततम अभ्यक्त है। मया तद में सर्व जगदम अभ्यक्त रूपिणा, भगवान ने भी रूप कहा है। देखो देवो भूत्वा देवम यजेत, देव का यजन भजन करना हो तो देव होकर करो, देव होकर देव का भजन करो तो अव्यक्त परमात्मा का भजन करो तो अव्यक्त होकर के करो। व्यक्त व्यक्त अव्यक्त ही उपासना कर सकेगा, अव्यक्त आई गति दुखम अव्यक्त गति है वो दुख पूर्व प्राप्त होती क्रोशो अधिक तरह तेषां अव्यक्त आसक्त जैसा, अव्यक्त में जो आसक्त है उन चित्तों का अव्यक्त गति बड़े दुख से प्राप्त होती है, क्योंकि अव्यक्त गति इसे समझ में नहीं आती, अपना का स्वरूप अव्यक्त मानता है ये, तो अव्यक्त गति समझ में कैसा है? अव्यक्त समझ में नहीं आता, समझ में व्यक्त आता है सूर्य से। परंतु जब साधना में आप चल पड़े तो पहले ये व्यक्त रूप से दिखते हुए भी सिद्धांत को ये मानना ही पड़ेगा कि अव्यक्त रूप है, हमारा स्वरूप भक्त शरीर रूप नहीं है। शरीर तो क्षण प्रति क्षण बदलता है, तो आप क्षण प्रति क्षण बदलने वाले साधक बनो, तो क्षण प्रति क्षण बदलने वाले की मुक्ति होगी। क्या ये नित्य होगा? मुक्त होने पर सदा ही नित्य रहता है, तो अवश्य ही नित्य रहेगा। इस वास्ते मया तत्म सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति न, अव्यक्त मूर्ति बताई है, वही अव्यक्त मूर्ति होकर ये न सर्वमिदम ततम, ये तुम पद का वर्णन करते हुए भी ये सर्वमिदम ततम विनाशम भी ऐसे ऐसे है, इसका विनाश कोई कर नहीं सकता। ये शरीर विनाश में रहता ही नहीं एक क्षण भी, हर दम ही बदलता है और इसका विनाश कोई कर नहीं सकता। अव्यस्य अस्य अविनाशी नानाशी रहेगा, नाश कोई कर नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये अविनाशी होता है। अरे भाई अविनाशी तो मुक्त होता है, क्या विनाशी मुक्त होता है? मुक्त क्या है कि बंधन का वहम मिट जाता है, बंधन का वहम, बंधन का वहम है। इस बात से यज्ञात्वा न पुनर्मोह मैसी पांडव, जिसके जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा। मोह कैसे हो, आप में मोह होता ही नहीं है, मोह है नहीं मूल में, वो है नहीं वो मिटता है, जो होता है वो मिटता है क्या? ना भाव भी देते सता, सत का अभाव नहीं होता, या जिसका अभाव होता वो सत नहीं होता, जिसका अभाव हो जाए वो सत कैसे होगा, वो असत होता है। तो सत में सत आपका स्वरूप सत है, अव्यक्त हो यम अचिंत हो यम अविचार्य उचित सोच नहीं है। तो शरीर तो सोचने लायक है, तो शरीर तो नाशवानी होता है हरदम। कोई भी शरीर अविनाशी होता है क्या? भगवान ने खुद ने आपको शरीर ही बताया, समझाने के लिए बालक को जब पढ़ाने लगते हैं, चाहे वो आचार्य वो क क आ से पर क लिखता है, अरे बोलता है क, उसको तुम बोलो क बोलता है क वो, परंतु क्या वो क भी है हमारे? वो है तो आचार्य, परंतु बालक को वही होता है क लिखो, ऐसे लिखो और बोले क बोलो क आ, आ, आ, आ, इस तरह से भगवान अपने कहते हैं। तो इस वास्ते साधक मात्र अशरीरी है, शरीर तो जैसे आपको पता है रसोई घर होता है, रसोई घर में जाकर भोजन करते हैं, तो भोजन करने का स्थान है, ऐसा ही भोगायतनम शरीरम, भोगायतनम सुख भोगो चाहे दुख भोगो, दुख भोगने का जो स्थान है उसको शरीर कहते हैं। सुख दुख भोगने वाला शरीर नहीं होता है, भोगायतनम शरीरम, भोगने का स्थान है, भोग नहीं है, भोगने वाला होता है वो भोगने वाला, तो भोगता ही वही होता है, पर भोगता में शरीर से अधिक ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं होती, मन साधन में चलेगा तब तो आवश्यकता खास होगी। इस वास्ते साधक शरीर नहीं होता, साधक मात्र होता है, शरीर होता है, वो अपने आप को शरीर नहीं मानता, वो स्त्री पुरुष कह रहे माने अपने आप को, शरीर अपना स्वरूप ही नहीं मानता। अरे भाई चोली उम्र पहनी है, वो चोली अपना स्वरूप है क्या? आप बताओ, काला कपड़ा पहने, लाल कपड़ा पहने, सफेद कपड़ा पहने, कैसे कपड़ा पहने, वो स्वरूप थोड़ा ही होता है, वो तो पहने का कपड़ा होता है, ऐसे पहने कपड़े के नाम स्त्री पुरुष है, भीतर का स्त्री पुरुष हो रही है। इस वास्ते अपने वो है नहीं, गीता का नहीं शीतक प्रकरण, अपना प्रकरण गीता दिव्य नाम है ना, तो गीता सही गीता दर्पण गीता दर्पण लिखा है नहीं, गीता दर्पण में ये बात लिखी है कि परमात्मा का तिरुलिंग बताया, साधक का तिरुलिंग बताया, सब प्राणियों का तिरुलिंग बताया, प्रकृति का तिरुलिंग बताया। तो इसका तात्पर्य अलिंग है, ये दर्पण में प्रकरण है, प्रकरण है। तो वास्तव में ये प्रकरण एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग नहीं है, ये तीनों बना होता है, परमात्मा को स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, जीव भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग और परमात्मा भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, तीनों लिंग है। तो तीनों लिंग होता है, तो वास्तव में अलिंग है ये, ऊपर ये चोड़ियों का है, ये चोड़ियों का आता है, चोड़ी के भीतर जो चेतन है वो स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है, न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, अलिंग है, लिंग रहित है। तो शरीर रहित है उसका नाम साधक है, व्यक्त अभिज्ञानी भारत अभिज्ञान है। तो मेरा तत्पर तो सब साधकों को ऐसा मानना चाहिए कि ये स्थूल तो प्रत्यक्ष में स्थूल दृष्टि से देखे तो भी प्रत्यक्ष ही बदलता है, प्रत्यक्ष ही जो बदलते सिवाय बदलते कोई नाम नहीं। तो वस्तु और क्रिया में देखा जाए तो है क्रिया प्रधान, हमें दिख तो है वस्तु प्रधान, हमारे को वस्तु प्रधान दिखता है, और है क्रिया प्रधान, वस्तु नहीं है प्रधान। वस्तु धर्म बदले वो है कहाँ, जो बदलते वो नाम है, तो बदलती क्रिया है, आदम क्रिया बदलती है। इस वास्ते मया तत्मिदम भगवान ने भी यही कहा, मया तत्मिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति का, तो अव्यक्त मूर्ति ना ही भगवान कहते हैं, अव्यक्त मूर्ति ये साधक होता है वो भगवान का वचन करता है, भगवान को प्रेम करता है, प्रेम संवदन दूसरा प्रेम, भगवान मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, भगवान का विवेचन अच्छा लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, ये साधन का स्वरूप है। संसार के पदार्थ अच्छे नहीं लगते, अब पदार्थ में आकर्षण नहीं होता, आकर्षण भी अव्यक्त में ही होता है, आकर्षण अच्छा लगता है, अव्यक्त स्वरूप अच्छा लगता है जो साधक होता है। तो नित्य निरंतर साधक रहना, भगवान में तल्लीन रहना, ये खास अव्यक्त मूर्ति में इसका काम है। तो भक्त मध्यानी भारत अव्यक्त निधनानी, सब जितने प्राणी है सब के सब, लोग कहते हैं कि परमात्मा साकार कैसे होते, साकार होते ही नहीं, अरे साकार होने वाली सब चीज निराकार होती है, जो साकार चीज होती है वो निराकार होती है, निराकार और साकार, साकार उपास निराकार, तो निराकार नित्य रूप है, साकार ये नित्य रूप नहीं है, साकार तो प्रतिक्षण बदलने का नाम है और निराकार तो हरदम रहने वाले का नाम है, हरदम रहने वाला साकार है क्या, साकार हरदम बदलता ही बदलता है, साकार का बदलने के प्रवाह को नाम ही व्यक्ति है, यति है, केवल व्यक्ति बदलना बदलना बदलना बदलना था, वो है नहीं बदलने वाला, मया तत्म सर्व जगत व्यक्त मूर्ति ना, मया तत्म सर्व, भगवान यही कहते हैं यही साधक का है। तो साधक वो सुख की इच्छा न करे, पहले से आरंभ से सुख का भोगी होता है, योगी नहीं होता, और योगी होता है भोगी नहीं होता, इसका विरोध है, भोग का योग का विरोध है, भोगी योगी कैसे होगा, योगी भोगी कैसे होगा, परमात्मा में समझ में योग उचित है, तम विद्या दुख संयोग वियोग में योग सुनता हूँ, दुख का संयोग का ही वियोग है उसका नाम योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोग में योग सुनता हूँ, ये 23वां श्लोक हम लब्धवा परा परम लाभम मन्य देना दे, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ होता है मानता ही नहीं। मान माता जी हसमें दौरान दुख है ना, और दुख है ना गुरु ना बिचा लेते, गुरु ना दुख है ना बिचा लेते, गुरु तो दुख से विचलित नहीं होता, तो दुख सब सब साकार में होते है। लगाओ प्रेम होता है, प्रेम प्रेम तो शुद्ध होता है, निर्मल होता है, स्नेह होता है निर्मल। तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग सुविधा, योग दो परिभाषा ही करी है गीता में, योग की परिभाषा दो बार करी है, एक समत्वम योग उच्यते, एक दुख संयोग वियोग योग संगीता, और उसके लिए बताया गया 22वां श्लोक, जिन लब्धवाचा परम लाभ मन्यता नाधिक तथा यशमें स्थित दुख है न गुरुणा भी बिचा लेते, गुरुणा भी दुख है न बिचा लेते, गुरु तो दुख से नहीं दे भी तो नहीं किया सकता, विचरण तो नहीं किया जा सकता, परंतु याद रखो कि ज्यादा दुख होगा तो मूर्छा हो जाएगी, चेत नहीं रहेगा, बेचेत हो जाएगा, बेहोश बेहोश हो जाए, दुख आरंभ नहीं होता, दुख आरंभ नहीं होता, ये समझ में नहीं बात है, बेहोश हो जाता है, दुख आरंभ नहीं होता, आनंद है जैसे रहता है, तो आनंद रहता है अपने स्वरूप में आनंद ही रहता है, दुख होता ही नहीं, दुख होता है शरीर को, शरीर होता है बेचैत है, वो थोड़ी बेचैत होता है। देखो एक बात ध्यान देने की है, साधुओं बड़ी काम की चीज है, जागृत और स्वप्न दो अवस्था में अहंकार रहता है, अहंकार ही अपरा प्रकृति है, अहंकार परा प्रकृति नहीं है, मनोबुद्धि अहंकार इति यम में भिन्न प्रज्ञा प्रकृतिता अपरा यम इत संज्ञान प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम, जीव रूप बनी हुई प्रकृति है वो अव्यक्त है, और अहंकार है ये व्यक्त हुआ, तो अव्यक्त रहता है जागृत में स्वप्न में, सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता, सब इंद्रियां मन में, मन में बुद्धि में, बुद्धि आम में लीन हो जाती है, लीन अविद्या में लीन हो जाता है, तब सुषुप्ति अवस्था होती है, तो सुषुप्ति अवस्था में अव्यक्त अहंकार लीन हो जाता है, अहंकार के न रहने पर भी आप रहते हैं, इसी कहते हैं मैं बड़े सुख से सोया, कुछ भी ज्ञान नहीं था, मैं कुछ भी ज्ञान नहीं था, ज्ञान कैसे हुआ, अहंकार था ही नहीं, अहंकार नहीं था, बुद्धि नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, मन नहीं था, मन नहीं था तो इंद्रिया नहीं थे, इंद्रिया नहीं था इंद्रिया ज्ञान नहीं था, परंतु उसे सब के न होने पर, अहंकार के न होने पर आप रहे, ऐसा नहीं कि भाई मैं मर गया था अब भी साथ बात करता हूँ, मैं नहीं था, कोई नहीं कहता, सब कहता मैं सुख से सोया था, कुछ भी हमें ज्ञान नहीं था, इसे सिद्ध होता है कि आपका स्वरूप अहंकार के बिना है, ये सबका अनुभव है, ज्ञान और अज्ञान वो किसी अवस्था में वो संपूर्ण को ज्ञान है कि अहंकार के बिना मैं रहता था, ध्यान दो आप, हाँ सुषुप्ति होती है गाढ़ निद्रा, उस गाढ़ निद्रा में आप रहते हैं, आपका भाव नहीं होता, अहंकार का भाव होता है, इस वास्ते अहंकार अपरा प्रकृति है, आप भगवान की परा प्रकृति है, ये एकदम धार्य जी ने जगत उदाहरण कर रखा है, वो परा प्रकृति आप है, अपरा प्रति अहंकार तक अपरा प्रकृति है, भूमि आपा वायु खग मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति है, मानो जड़ विभाग है, आप चेतन विभाग हो, जड़ विभाग और चेतन विभाग अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो आप चेतन विभाग हो, आप जड़ विभाग नहीं हो, आप चेतन विभाग हो। ये आपको विश्वास से बताता हूँ, अहंकार के बिना अपनी स्थिति आप नहीं मानते, परंतु आपके सबके अनुभव है, घोर अज्ञान अवस्था में भी आपके अनुभव है कि अहंकार के बिना आपकी सत्ता गाढ़ सुषुप्ति में रहती है। आपके सत्ता का भाव नहीं होता है, अहंकार का भाव होता है। मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां सबका भाव होता है। तो उस अवस्था में आपको ज्ञान है कि मैं अहंकार के बिना मेरा मेरी सत्ता है, अहंकार उसमें भी नहीं है। अहंकार नहीं है तो बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि नहीं है मन नहीं है, मन नहीं है तो इंद्रियों भी नहीं है। इंद्रियों में ज्ञान कैसे हो, मन बुद्धि में ज्ञान कैसे हो। तो इस बात से कुछ भी नहीं जानता था मैं था, तो आपकी सत्ता का अनुभव बिना अहंकार के आपको होता है। तो आप बिना अहंकार के हैं, ये आपके समझने की बहुत जरूरी है और एकदम सच्ची बात है, सबके समझने की बात है। अहंकार के बिना आपका स्वरूप है, तो वो आप असाधक हैं, साधन करने वाले भी हैं। हम स्थूल साधन करने वाले, ये स्थूल शरीर नहीं है, अव्यक्त आदि नहीं बोलते हैं, अव्यक्त अव्यक्त। अपना खुद का अनुभव अहंकार के बिना होता है आपको, आपका अभाव नहीं होता। सब चीजों के अभाव का ज्ञान आपको है, पर स्वयं के अभाव का ज्ञान आपको भी है ही नहीं। मन इंद्रिया शरीर, मन इंद्रिया शरीर और मन बुद्धि अहंकार, इसके अभाव का ज्ञान आपको है। जिसके अभाव का ज्ञान है, भाव का ज्ञान है, उससे आप अतीत हैं। और स्वयं के अभाव का ज्ञान नहीं है आपको, किसी को नहीं है। अपने अभाव का ज्ञान कैसे होगा, आपकी भाव रूप सत्ता हरदम रहती है। कोई भी ऐसा नहीं कहता है सुषुप्ति में मर गया था मैं, अब मैं हंसी गया हूं, ऐसा कोई नहीं कहता। मैं तो जीता था वैसा वैसा ही, एकदम ठीक चीजें बन रहा है। अहंकार का भाव होता है सुषुप्ति में, अहंकार पूर्व कोई क्रिया नहीं होती। तो अहंकार के बिना का आपको सबको अनुभव है, सबको अपना आपका अनुभव है कि मैं अहंकार के बिना रहा, अहंकार के बिना मेरी सत्ता है। आपकी सत्ता अहंकार के अधीन नहीं है, मन के अधीन नहीं है, बुद्धि के अधीन नहीं है, इंद्रियों के अधीन नहीं है। आपकी सत्ता स्वतंत्र है, उसका अभाव नहीं होता। और इसका सबका अभाव होता है, शरीरों का, स्थूल का, सूक्ष्म का, कर्म का, अहम का भी अभाव होता है। तो और कौन सी भाव रूप रहती है। इस वास्ते आपका स्वरूप निराकार है, सबका स्वरूप निराकार है। साकार बीच में बनता है, जो बनता है मिट जाता है। साकार रूप से शरीरधारी हो गए, शरीर को प्रधान मानते हैं। देखो भूल क्या है, भूल भूल भूल ये है कि अपने को शरीर मानते हैं। है आप अव्यक्त रूप से और व्यक्त रूप से मानते हैं, अव्यक्त रूप के सिवाय अपना मानते ही नहीं। और अपना स्वरूप सदा ही अव्यक्त है, सदा ही है, जो का त्यों। ये साथ में उन्हें शरीर का अभाव होता है, तो अहं का भी अभाव होता है, मन बुद्धि का भी अभाव होता है, ये लीन हो जाती है। वो लीन होने से आपका संबंध विच्छेद नहीं होता। अगर लीन होते समय आपका संबंध विच्छेद हो जाए तो मुक्त हो गए। मुक्त मार भर क्या है, मुक्त वही है जो छूट जाए किससे, कि आकाश आकार बल से, मन बुद्धि इंद्रियों से, शरीर से छूट जाए। काल शरीर छूटता नहीं है, काल शरीर रहता है। वो तत्व बोध होते ही काल शरीर अभाव हो जाता है। फिर सूक्ष्म शरीरों के द्वारा क्रियाएं होती है। सभी क्रियाओं को कोई फर्क नहीं होता, फर्क नहीं, क्रियाएं बड़ी शुद्ध निर्मल होती है। राग द्वेष नहीं होते, हर्ष शोक नहीं होते, सुख दुख नहीं होता। समर्थ दुख सुख पुरुष है, सुख दुख आदा भोक्तृत्व हेतु पुरुष है, सुख दुख है भोगना पड़ा हेतु पुरुष होता है, प्रकृति नहीं होती है। पुरुष सुख दुख आदा भोगते पुरुष प्रकृति स्थ ही भोगते, प्रकृति में स्थिर रहता ही भोगता होता है, प्रकृति में स्थिर रहते भोगता नहीं होता। पुरुष प्रकृति स्थ ही भोगते प्रकृति अनुगुणा, और सुख दुख समान होता है, सब दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ है, स्वस्थ अपने आप में सिद्ध होता है। सब सुख दुख समान होता है, सुख दुख आप सुख दुखी नहीं होंगे, अपने स्वरूप में सिद्ध होने पर सुखी दुखी नहीं होंगे, सुखी दुखी होंगे तभी तक जब तक शरीर के साथ में अपना संबंध माना है, तब तो अनुकूलता पर सुखी और प्रतिकूलता भी होते हैं। इंद्रिय से आते राग द्वेषों व्यवस्थित हो, राग और द्वेष है व्यवस्था से व्यवस्था, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता की व्यवस्था के अनुकूल सुख और दुख है। तो ना वशमा के दोनों को वश में उद्योग है, वशीभूत नहीं होंगे कब, कहने अहंकार से नहीं हो गए। अब अहंकार से आप रहित है, सुख दुख कैसे होंगे, गाढ़ सुश्रुति में सुखी दुखी नहीं होते, सुख पुरुष आनंद से दुख था ही नहीं वहां पर। तो ये अहंकार के बिना की अवस्था आपके अनुभव की है, सबके अनुभव की अवस्था। दुख संयोग वियोगम योग, दुख संयोग वियोगम योग, योग जो कहते हैं दुख से योग का ही योग है। दुख का स्पर्श ही नहीं होता वहां, दुख का स्पर्श कैसे होगा। सुख और दुख दो, दुख के अभाव में सुख, सुख के अभाव में दुख, ऐसे होते हैं। रात्रि के अभाव में दिन, दिन के अभाव में रात्रि, दिन रात्रि की तरह है। आप दिन रात में अलग हैं। तो अहंकार से रहित आपका स्वरूप है, ये आप सबका अनुभव है। अनुभव नित्य को लेकर के ही गीता चलती है, गीता यही सुनाती है। ये इस बात तो भूल हुई ना, भूल का प्रायश्चित होता है। भूल का प्रायश्चित क्या है, ध्यान देना, आपका सबसे पहला अपराध क्या है कि अपने को शरीर मानते हैं, शरीर से रहित अपने को नहीं मानते। तो शरीर को मुख्य माना, शरीर के बिना को नहीं माना, ये अपने हुई भूल, भूल भूल यही हुई। तो मूल भूल हुई जिसको भूल माने, ये भूल है, पहले ये स्वीकार करें ये भूल है। ये जब तक भूल स्वीकार नहीं करोगे तब तक भूल मिटेगी नहीं, क्यों भूल मानते ही नहीं, मिटेगी कैसे। तो पहले भूल स्वीकार करना एक नंबर, दो नंबर में ये बात होनी चाहिए, मैं मनुष्य होता हुआ शरीर कैसे मानता हूँ। शरीर तो प्रदीक्षण परिवर्तन होता है, छूट जाता है, शरीर आप नहीं होंगे। तो अपने में विचारना ले, राम राम राम गजब किया, मैंने अपने को शरीर मान लिया, तो एक बड़ी गलती करी मैंने, ये अनुभव होना चाहिए। यह दूसरी बात। और तीसरा होता है कि अब अगाड़ी कदी अपने को शरीर नहीं मानूंगा, जो अपराध हो गया अपराध अब नहीं करूंगा, अब कभी भी मैं शरीर मान लूंगा, अपने को शरीर नहीं मानूंगा, ये तीसरी बात। ये तीन बात होने से प्रायश्चित हो जाता है, फिर आप है जैसे है जैसे जाते हैं। न तत्समोस्ते अभ्यतिगत कुतो अन्य, भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन ने कहा, न तत्समोस्ते, आपके समान भी कोई नहीं है, तो समान कैसे होगा। देखिए, ना सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सताता है, सरसच्चा अर्जुन सत सच्चा अमर्जुन आता है, न सत्य नाश्चित आता है, न सत कहा जाता है, न सत कहा जाता है, और सदा सत तत्परम चेत आता है। कितनी अवस्था हुई, नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्य, एक बात। और सच्चा अर्जुन न सत्ता ना सोचते और सदा तत्पर, चार अवस्था हुई, चार अवस्था हुई तो वर्ण है सत असत तत्पर, सत असत दोनों चरण, सत सापेक्ष सत असत है उससे आप पर है, आप निरपेक्ष है, अपेक्षित नहीं आप, निरपेक्ष रूप है आपका। इस तरह से भगवान ने बताया। अब इसमें खास आपके गहरी समझ करके कोई प्रश्न करो, गहरा समझ करके प्रश्न करो, बेसमझिएगा नहीं, इस तत्व को गहरा समझ करके प्रश्न करो, जो संदेह हो करो, समय हो गया। दो शरीरों के बीच में फिर हम कटरवा मिलोगे, एक शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर मिलता है, तो बीच की अवस्था में हम हमारी वासना में शरीर होता है, उनको बताया है जिन्हें आपने देखा नहीं, एक लट होती है तृण जलों का, तृण के मूर्ता नहीं देखिए ना, इस तरह से दूसरे शरीर को पकड़ता तब छोड़ता है इसको, तब छोड़ता है। तब छोड़ पकड़ता है तब छोड़ता है, मुक्त होता है तब छोड़ देता है, शब्द छोड़ देता है मुक्त हो जाता है, ऐसे लट लट नहीं है नहीं। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 24 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम